تیری ان حرکتوں سے ہم بدنام ہو گئے، کبھی ادارے تحریک والے احساس دلاتے ہیں کہ تمہارے ان غلط کارناموں کی وجہ سے ہماری جماعت اور ادارہ بدنام ہو گئی، احساسات دلائے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے ذہن میں ان انعامات کو مستحضر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنے احسانات فرمائے ہیں، اور یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جو اللہ پاک نے بغیر مانگے اور بغیر طلب کیے ہمیں عطا فرمائی، ان میں انسان ہونا ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، مسلمان ہونے میں بھی ہمارا کسی حد تک کوئی دخل نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اس میں ہمارا دخل اور دخل نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کے ساتھ تعلق میں ہمارا دخل ہے، لیکن یہ دخل وہ ہے جو اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت چاہیں تو وہ باہر سے بندہ اٹھائیں، علم کی دولت آپ فرمائیں، اور اگر ہمارے بد کی وجہ سے اللہ محروم فرمانا چاہیں تو علمی مجلس میں سے اٹھائیں تو اللہ کسی گندی جگہ پر پہنچا دیں، تو اللہ رب العزت کا کرم اور احسان نہ ہو تو علم کے انسان کو مل نہیں سکتی۔ ایک بات تو میں نے عرض کرنی تھی کہ ہم اپنے ذہن میں ان احسانات اور انعامات کا تصور رکھیں، ان شاء اللہ زندگی گزارنے کا انسان کو قطب محسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف عوام سے نہیں ہے، اہل علم طبقے سے، اور اہل علم طبقہ بھی وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ وارث اپنے مورث کا وہ ایک چیز میں نہیں تمام اشیاء میں وارث ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک ٹگر مورث سوئی چھوڑ کر جائے اس کا بھی وارث ہوتا ہے، اگر میت دھاگا چھوڑے اس کا بھی وارث ہے، ایک ایک چیز کا وارث ہے۔ اگر علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور یقیناً وارث ہیں تو پھر ہم وارث پیغمبر کے تمام چیزوں کے ہیں، سوائے ایک نبوت کے، اللہ نے اس کا دروازہ اور بند فرما دیا ہے، باقی نبی کا جانشین ہونے کی حیثیت سے ہم پیغمبر سے متعلق تمام چیزوں کے وارث ہیں۔ ان تمام چیزوں میں چیزیں تو سب آتی ہیں، ساری گنوانا مشکل ہے، میں جو اہم بات ہے صرف وہ عرض کرتا ہوں، تمام چیزوں کا خلاصہ وہ صرف تین چیزیں بنتی ہیں، نمبر ایک علم، نمبر دو عمل، اور نمبر تین اڑن فکر اور درد، یہ تین چیزیں بنیاد ہیں۔ نبوت کو اللہ جو چیز عطا فرماتے ہیں وہ علم اور عمل ہوتا ہے، نبی اللہ سے علم عمل لیتا ہے اور امت کو علم اور عمل عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ممکن ہے یہ خدشہ ہے کہ عمل کا تذکرہ ہے عقیدے کا تذکرہ نہیں ہے، اگر آپ عمل کے باب کو تھوڑا سا وسیع کر دو گے، اس کا ادارہ وسیع کر دو، خواہش کا تعلق جسم سے ہو قلب سے ہو، تو پھر نظریات افعال دونوں اس کے اندر داخل ہو جائے۔ نبی اللہ رب العزت سے علم اور عمل لیتا ہے اور امت کو علم عمل عطا کر دیتا ہے۔ ہم بحثیت عالم پیغمبر کے وارث ہیں، نمبر ایک علوم نبوت، ہمارا سب سے پہلا جو منصب ہے وہ علوم نبوت میں ہماری وراثت ہے، دوسری وراثت ہے اعمال نبوت، اور تیسری وراثت چلتی ہے افکار نبوت۔ صرف علم کافی نہیں ہے، صرف عمل کافی نہیں ہے، نبوت کی فکر کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیغمبر کی فکر کیا تھا۔ نبی جب بھی رویا ہے امت کے لیے رویا ہے، نبی نے جب بھی مار کھائی ہے امت کے لیے کھائی ہے، نبی نے جب بھی دکھ برداشت کیا امت کے لیے کیا۔ آپ پیغمبر کی دو زندگیاں سامنے رکھ لیں، ایک وہ زندگی جو اعلان نبوت سے قبل کی ہے اور ایک وہ زندگی جو اعلان نبوت کے بعد کی ہے، تو ہمارا مطالعہ تو آپ کی نسبت بہت کم ہے، آپ صاحب مطالعہ ہیں، مزید آپ مطالعہ فرمائیں گے، اگر کوئی ایسی چیز ملے تو مجھے آپ دکھانا کہ یہ دیکھیں فلاں نبی جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا نا تو یہ مشکلات اس کے سامنے موجود تھی اور قوم نے اتنا خراب کیا تھا۔ نبی کے ساتھ قوم جب بھی ٹکرائی ہے اعلان نبوت کے بعد ٹکرائی ہے، نبی تو جب اعلان نبوت نہ فرمائے تب بھی موحد ہوتا ہے، نبی تو تب بھی پاک دامن ہوتا ہے، نبی کے ساتھ کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تب پیش آتا ہے جب پیغمبر کام شروع فرماتے ہیں امت کے لیے، پھر پیغمبر کے حالات پیش آتے ہیں۔ آپ کام نہ کریں اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، جب آپ نے کام شروع کرنا ہے پھر مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ مسائل کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ سب کا احاطہ کرنا، اس کو گرنا اور شمار کرنا کم از کم مجھ جیسے کم علم کے بس میں نہیں ہے، شاید آپ اس کا احاطہ فرما سکیں۔ دو باتیں میں بنیادی اس میں عرض کرتا ہوں، سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں بعض مسائل ہوتے ہیں مادی اور بعض مسائل ہوتے ہیں فکری. مادی مسائل کا مقابلہ آسان ہوتا ہے, فکری مسائل کا مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے. مادی مسائل کا آدمی حل کوئی نہ کوئی تلاش کر لیتا ہے. آپ عمارت ایک کروڑ کی نہ بنائیں, ایک لاکھ کی بنا لیں, 10 لاکھ تنخواہ نہ لیں 2000 لے لیں, آپ پراٹھا نہ کہیں سوکھی روٹی کھا لیں, بکرے کا گوشت نہ کہیں چھٹنی کھا لیں, یہ تو ہو سکتا ہے. یہ مادی مسائل کو آدمی کور کر سکتا ہے. سفید کپڑے مشکل ہیں, اس کو دھونا پڑتا ہے, لکوڈ لگانا پڑتا ہے, اس پہ مائع لگانا پڑتا ہے, اس لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے, کسی پٹیالے سے کلر کے موٹے کپڑے پہننے, اس کا حال تو ممکن ہے. آپ 2000 کا جوتا نہ پہنیں, 250 روپئے کی پلاسٹک کی چپل پہنیں, یہ بھی حل ہو سکتا ہے. یہ حل مشکل آسان ہے, لیکن فکری مسائل کا حل بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ فکری مسائل کی میری مراد یہ ہے کہ جب کام کرنے والے بندے پہ الزامات لگتے ہیں, جب اس کی مخالفت ہوتی ہے, جب غیروں سے بڑھ کر اپنے اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, تو یہ کام بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن یا ایھا الذین آمنوا من یتقی منکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, اس آیت کا لکھا ہے. آپ اس کی تفسیر ملاحظہ فرمانا کہ جب تم کام کو چھوڑو گے, اللہ ایسی قوم لائیں گے جن کی یہ صفت ہوگی, یہ صفت ہوگی, یہ صفت, ان کی صفات بھی آتی ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے گا, وہ اللہ سے پیار کرے گا. تو یہاں پر عجیب نقطہ لکھا ہے, فسوف یأتی اللہ بقومی یحبهم ویحبونہ, اللہ نے اپنی محبت کو مقدم کیا ان کی محبت پر, وہ اللہ سے, اللہ ان سے پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے. اپنی محبت کو مقدم کیوں کیا ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ جو اللہ سے محبت کریں گے وہ نتیجہ اس محبت کا ہوگا جو اللہ ان سے کرتا ہے. اگر اللہ ان سے محبت نہ کرے تو بندہ خدا سے محبت کر ہی نہیں سکتا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے بات کو سمجھایا ہے, ہمارے شیخ کی مختار رحمۃ اللہ نے بات کو سمجھایا کرتے تھے. فرماتے ہیں جو شاگرد استاد سے پیار کرتا ہے نا, اس وقت تک جب استاد پیار کرتا ہے, مرید اپنے شیخ پہ مرتا ہے جب شیخ کی مرید پہ توجہ رہتی ہے. جب یہ توجہ دے دے مرید مرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ جو لوگ اللہ پہ مرتے ہیں نا, اس وقت تک جب اللہ نظر کرم فرماتے ہیں, جب اللہ نظر کرم واپس کے لیے پھر کسی نے خدا پہ مرنا ہے, اللہ تو ہی کی نہیں دیتے, پھر بندہ سمجھتا کہ میں بہت باکمال ہوں, باکمال نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ نظر کرم ختم فرما دی. جب شیخ مرید سے محبت کرنا چھوڑ دے تو مرید دوڑ دوڑ کے شیخ کے دروازے پہ جانا چھوڑ دیتا ہے. یہ تب دروازے پہ بار بار جاتا ہے کہ جب شیخ کی اس کی اوپر توجہ ہوتی ہے. خیر حد فرما رہے کہ اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں, بے قوم یحبون ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, مومنین کے معاملے میں نرم ہیں اور کفار کے معاملے بہت سخت ہیں, ان کی صفتیں ہیں. آگے فرمایا, یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یجاہدون کے بعد ولا یخافون کیوں فرمایا, کیوں؟ یہ یجاہدون یہ غیروں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ نہیں ہے, یعنی اللہ سے اتنا ان کو پیار ہوتا ہے, اللہ کی محبت میں وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں, اپنی جان دیتے ہیں, ان کی جانیں لیتے ہیں. اور آگے ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, فرمایا اس کا تعلق غیروں سے نہیں ہے, اس کا تعلق اپنوں سے ہے. غیروں سے لڑیں گے, اپنوں سے لڑ تو سکتے نہیں, اب اپنوں سے کیا کریں؟ اگر غیر ہے تو غیر کے ساتھ مقابلہ کریں گے. جاری رہتا ہے. میں خیر سمجھا ہی رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہماری وراثت بنیادی طور پر تین چیزوں میں، نمبر ایک قلوم نبوت، نمبر دو افعال نبوت، نمبر تین افکار نبوت، یہ بنیاد ہے ہماری، اور یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو بس آپ کو بچے رہیں گے اور کام کرنے کا لطف ہے۔ ہمارے یہاں تخصص میں آنے والے افراد کو اس لیے بہت سارے احباب پوچھتے ہیں ہمارے تخصص میں کیا بلاتے ہیں، میں اپنے سادہ سے عرض کرتا ہوں، جب کوئی پوچھے کہ آپ یہاں تخصص کی شرطیں کیا ہیں، آپ کو یہ دو شرطیں ہیں، نمبر ایک مولوی ہو، نمبر دو بیوقوف نہ ہو، یہ دو شرطیں بتائیں۔ پوچھے جی نصاب کیا ہے، تو جی انسانیت نصاب ہے، یہ بات سمجھاؤ۔ اب یہ نصاب سمجھانا آسان مشکل ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں سورہ کرسی بھی ہے، سورہ حدیث بھی ہے، سورہ مناظرہ بھی ہے، کہ یہ ایسا رونا بھی ہے، جرا و تعدیل بھی ہے، اسماء و رجال بھی ہے، علام سے الناس تک تفسیر بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، عبارات قابل بھی ہیں، فلاں بھی ہے، کتابت بھی ہے، انشاء بھی ہے، خطاطی بھی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، اور یہ سمجھاؤ کہ نصاب کی انسانیت ہے، یہ سمجھ نہیں آئے تو نہیں کہنا ہم پہلے انسان ہیں تو نیا انسان میں بڑھانا ہے، وہاں جانے کا فائدہ کیا ہے، اور یہ سارے کام آسان ہیں، انسانیت بہت مشکل ہے۔ آپ کو تھوڑے دیر کے بعد اندازہ ہوگا، جب آپ کے اسباق چلیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہمارے بنیاد اسباق ہے یا ہمارے بنیاد کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تفصیل سے یہ معروضات پیش کرتا رہوں گا، انشاءاللہ اسباق کو سادہ پڑھاتے ہیں جو میرے لیے، میں اسباق میں بھی انشاءاللہ اپنے سبق پورے کروں گا انشاءاللہ، میرے لیے اسباق کی ترتیب بہت سخت ہوتی ہے، آپ دعا فرمائیں گے تو اس میں کوئی نرمی آتی رہے گی۔ اب کل بھی میں ڈیرہ اسماعیل خان تین جلسے کر کے شام ہوتا ہوں، ایک دن میں تین جلسے بہت مشکل ہے، اور ہر جلسے کی 10,000 فیس اور پھر بہت آسان ہوتے ہیں، ایک فیس پر تین جلسے بہت مشکل ہے، تو یہاں جانا اور پھر واپس آنا کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی سبق بعد میں نے جانا ہے، میں نے دو جلسے کرنے ہیں، پھر رات واپس آنا، ایک ضلع کے دو جلسے، کل سبق پڑھا کے پھر میں نکلنا ہے، پھر جلسے کرنے پھر واپس آنا، تو یوں اسباق کے دوران سفر بھی کرنے پڑتے ہیں اور دقت کافی پیش آتی ہے، لیکن آدمی کے اوپر فکر نبوت سوار ہو جائے تو پھر اعمال آسان ہو جاتے ہیں، اور جب فکر سوار نہ ہو پھر کام کرنے بہت بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ خیر میں جو عرض کر رہا تھا، مختصر میں نے بات عرض کرنی ہے، بات لمبی نہ ہو، پیغمبر کی وراثت ہے علوم میں، اعمال میں اور افکار میں۔ اگلا یہ نقطہ سمجھیں، عالم پیغمبر کا وارث علم میں، اصل منصب علم ہے، اصل منصب قدر نہیں ہے۔ قاسم الخیرات مولانا محمد قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب تعزیر الناس کا مطالعہ فرمائیں۔ گزشتہ سال ہمارے تخصص میں بات چلی، لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے نہ کر سکا، اساتذہ مشورے بھی ہمارے ہیں لیکن بات رہ گئی۔ گزشتہ سال ہمارے اساتذہ کی اور متخصصین کی رائے یہ تھی، ہمارے قابل کی بعض کتب کا خلاصہ پڑھا دیا جائے، تعزیر الناس میں کیا ہے طلبہ کو سمجھا دیں، آب حیات میں کیا ہے یہ سمجھا دیں، قبلہ نما میں کیا ہے یہ بات سمجھا دیں، مباصر شاہ جہاں پور میں کیا ہے یہ ان کو سمجھا دیں، آج نوتوی کے جو علوم ہیں نا ان علوم کا خلاصہ نکال کے بتائیں کہ تعزیر الناس میں فلاں فلاں میں کیا ہے۔ ظاہر نوتوی رحمۃ اللہ ایک علوم کا عالم یہ ہے، حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے آب حیات اردو زبان میں لکھی تب سمجھ آئی ہے جب میں نے اپنے استاد سے سبقن سبقن پڑھی ہے۔ یہ کتنی اہم کتاب ہوگی، قاری طیب رحمۃ اللہ جو دیوبند کی زبان شمار ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں سبقن پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے، میں اور آپ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں پڑھتے نا۔ تعزیر الناس میں آپ اس کا مطالعہ فرمائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نبی کا اصل منصب علم ہے، اصل منصب قبر نہیں ہے، پیغمبر کا جو اصل منصب ہے وہ کون سا ہے، علم ہے، اصل منصب قبر نہیں۔ حضرت اس بات سے پھر بندے عجیب نقطے کھلتے ہیں، ہر فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، اب عالم عدت عبارت تو پیش کرتے ہیں، اس عبارت کا پس منظر پیش نہیں کرتے، اور میں یہی وجہ ہے امتی بظاہر اعمال میں کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے لیکن علم میں امتی کبھی بھی نبی سے نہیں بڑھتا، بظاہر بڑھ جاتا ہے۔ بظاہر کا معنی کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا ہے، امتی 50 حج کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں قرآن مکمل کی ہے، امتی 4 کر لیتا ہے، بظاہر بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ حضرت نبوی نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، حقیقت میں بڑھتا کیوں نہیں ہے، پر میں اس لیے عبادت نام ہے تواضع خشوع آجزی انتظاری کا، جتنی تواضع زیادہ ہوگی نا اتنی عبادت کا مقام بڑھ جائے گا، اور تواضع کس سے آتی ہے، تواضع آتی ہے معرفت سے، آدمی جتنا کسی کو پہچانتا ہے نا اتنی تواضع کرے گا نا۔ آپ ایک آپ کے مدرسے میں آتے ہیں اور بوڑھے آدمی ہیں تو آپ کو کیا تو آپ کتنا پیش آئیں گے، اور یہ پتہ ہو کہ آنے والے فلاں استاد ہیں آپ کو پھر پیش آنے کا معاملہ کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں تواضع ہوتی ہے معرفت سے، اور معرفت کیسے ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے علم کے ساتھ جتنا علم اور اتنی معرفت ہوگی نا، نبی فرماتے ہیں کیونکہ پیغمبر سے زیادہ کسی کا اللہ کی ذات کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے پیغمبر سے زیادہ اللہ کی کسی کو معرفت نہیں ہے، اس بنیاد پہ پیغمبر سے زیادہ خدا کے سامنے کسی کی تواضع نہیں ہے، لہذا کمیت میں کم بھی ہو تو کیفیت میں نبی کا ایک سجدہ امت کے کروڑوں سجدوں سے آگے نکل جاتا ہے، بظاہر تھوڑا بھی ہو تو کیفیت میں اور بہت آگے نکل جاتا ہے، کمیت میں کبھی کم ہو گیا لیکن کیفیت میں بہت آگے نکلتے ہیں، اصل مقام جو پیغمبر کا علم ہے، اس لیے علماء جو اصل وارث ہیں ان کی وراثت کس میں چلتی ہے؟ علوم میں چلتی ہے، اللہ ہم سب کو علوم نبوت، افکار نبوت، افکار نبوت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری میری آپ کی خدمت کی گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات نے حفظ بھی کیا ہے، بعض نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہے، اس کے بعد آپ نے درس نظامی مکمل فرمایا ہے، مکمل عالم بننے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان کے مختلف بڑے بڑے جامعات میں مختلف تخصصات موجود ہیں اور ہر تخصص کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، ہمارے تخصص کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر ایک، ہمارے علماء نے جو دلائل درسگاہوں میں پڑھے ہیں ان دلائل کے استعمال کا طریقہ بتایا، جو دلائل درسگاہوں میں پڑھے ہیں ان دلائل کے استعمال کا طریقہ بتائیں کہ آپ نے ان دلائل کو استعمال کرنا کیسے، اگر ایک بندے کے پاس اسلحہ نہ ہو مخالف سے لڑ نہیں سکتا، اگر اسلحہ ہو چلانا نہ جانتا ہو تو بھی نہیں لڑ سکتا، تو اگر کسی مقابل کا نہ ہو تو اسلحہ بھی چاہیے اور چلانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، آپ کا علم اگر اسلحہ یا دلائل ہے تو دلائل بھی ہوں اور دلائل کے استعمال کا طریقہ بھی ہو، کبھی ایک بندے کے پاس دلائل نہیں ہوتے تب بھی مار کھاتا ہے اور کبھی دلائل ہوتے استعمال کا طریقہ نہیں آتا تب بھی وہ مار کھاتا ہے، ہمارے تخصص کی بنیاد ایک یہ ہے کہ ہمارے علماء نے جو درس نظامی میں اپنے اساتذہ سے دلائل پڑھے ہیں ان دلائل کے استعمال کا طریقہ ہے۔ نمبر دو، ہمارے تخصص کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے طلباء پوری زندگی زمانہ طالب علمی میں اہل علم کے ماحول میں گزارتے ہیں، فراغت کے بعد انہوں نے اہل علم کے ماحول سے نکل کر عوام میں جانا ہے، تو علمی کام عوام میں کیسے کریں، یہ ان کو سمجھیں، علمی کام عوام میں کیسے کریں، طلباء میں تو آپ کر لیں گے، کالج میں کیسے کام کریں، مدارس اسکول میں کیسے کام کریں، اپنے دیہات میں کیسے کریں، مسجد میں کیسے کریں، شہر میں کیسے کام کریں۔ نمبر دو، کہ ہمارے طلباء جنہیں دینی مدارس میں پڑھا ہے اپنے علمی کام کو عوام کے اندر کیسے لے جا سکے۔ نمبر تین، ہمارے تخصص کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں مختلف قسم کے فرقے یا فرقیاں، فتنے یا فتنیاں، یہ جتنے باطل ہمارے مد مقابل آئے ہیں ان کا اعتدال کے ساتھ مدلل مقابلہ کیسے کریں، اعتدال کے ساتھ مدلل مقابلہ کیسے کریں، ہمارے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو حضرات فتنوں کے مقابلے میں نکلتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ خود فتنہ بن جاتے ہیں، فتنوں کا مقابلہ کریں اور خود فتنہ نہ کریں یہ بہت مشکل کام ہے، اور اعتدال پہ رہنا بڑا ہی اہم ہوتا ہے، مد مقابلہ آپ کے فتنے بھی لاتا ہے، آپ کے اخلاقیات پہ حملے بھی کرتا ہے، مالیات کے نظام بھی لگاتا ہے، کردار کشی بھی کرتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، مختلف مواقع پر آپ پر حکومت کے ذریعے پابندیاں بھی لگواتا ہے، اتنے سارے مسائل کے باوجود آپ کے مزاج میں پھر بھی اعتدال نے تشدد نہ آئے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ کو ایک سال کے اندر اندازہ ہو جائے گا اس مشکل کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، فطروں کا مقابلہ مدلل اور اعتدال کے ساتھ کیسے کریں۔ میں صرف ایک اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ سب کے خلاف ہم نے کام کیا ہے، لیکن کسی حد تک ہم نے بہت سارے فطروں کے مقابلے میں علمی کام الحمد للہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت یا اتحاد اہل سنت والجماعت سے متعلقہ کسی ایک آدمی پر پاکستان کے تھانے میں کوئی ایف آئی آر موجود نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف کیس نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کام تو ہو رہا ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں، پروگرام بھی ہو رہے ہیں، روزانہ جا بھی رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی پالیسیوں کا تسلسل ہے، آپ ان کی پالیسیوں کا تسلسل دیکھیں نا، دارالدیوبند ہندوستان دارالکفر میں ہے لیکن دارالدیوبند کا لدم نہیں ہے، دارالکفر میں رہ کے وہ کام کر رہا ہے آپ کے سامنے، ہم ان کی پالیسی سامنے رکھ کے کام کریں گے تو ان شاء اللہ کام کرنا بہت آسان ہوگا۔ ہمارے بانی دارالدیوبند کے مولانا محمد قاسم نروتی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیوبند جتنے مشائخ نکلے ہیں ان سب کے استاد حضرت شیخ الہند جو بانی ہے نا ان کو دیکھا جاتا ہے، پھر جماعت کا مزاج اور کام سمجھ آتا ہے۔ ہمارے ابو صاحب کال کام کو اور شروع کرتا ہے، ہم جیسے نال مسلط ہوتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے پوری جماعت کے خلاف ذہن بنا لیتے ہیں، یہ لوگ کا کام بھی ٹھیک نہیں ہے، مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ کام ٹھیک تھا، ہمارا مزاج غلط تھا، جس سے کام کے اوپر اثر پڑا ہے۔ تو دیوبندیت کی بنیاد کون ہے؟ حضرت نوتوی، اور ان کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ان پالیسیوں کا تسلسل سامنے رکھیں گے تو کام کرنا بہت آسان ہوگا۔ میں نے گزارش کی ہے، ہمارے تخصص کی تیسری بنیاد یہ ہے فرقے باطلہ کے خلاف کام کرنا، لیکن مدلل اور اعتدال کے ساتھ کام کرنا۔ نمبر چار، ہمارے تخصص کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے یہاں دو طلبا دورہ حدیث تک پڑھتے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو لکھ سکتے ہیں بول نہیں سکتے، بعض ایسے ہیں جو بول سکتے ہیں وہ لکھ نہیں سکتے، بعض ایسے ہیں جو درسگاہ کے مدرس یا خطیب نہیں ہیں، بعض ایسے خطیب ہیں مدرس نہیں ہیں۔ ہماری بنیاد یہ ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے اس بنیاد پہ اتر آئے ہیں، لیکن ہمیں بعض افراد ایسے تیار ہو گئے اور آپ نیت کریں گے تو بہت سارا اور تیار ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس درسگاہ سے فارغ ہونے والا عالم وہ درسگاہ کا مدرس بھی ہو، وہ اسٹیج کا خطیب بھی ہو، وہ صاحب قلم بھی ہو، اور وہ فصیح اللسان بیان کرنے والا داعی بھی ہو۔ ان صفات کے ساتھ میدان کے اندر اترے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے ہم جہتی کام کی آپ محنت کس طرح کرنی پڑے گی نا، آپ کو خطابت بھی سیکھنی پڑے گی، آپ کو تحریر بھی سیکھنی پڑے گی، آپ کو پڑھانے کا سلیقہ بھی سیکھنا پڑے گا، اور آپ کو خطابت بھی سیکھنی پڑے گی۔ یہ ساری باتیں آپ نے کرنی ہیں۔ ہمارے تخصص کی بنیاد کیا ہے؟ صاحب علم بندہ صاحب لسان بنے، صاحب لسان بندہ صاحب علم بنے۔ ہمارے علماء کے طبقے میں بہت بڑی تعداد ان دو قسم کے افراد کی ہے، جو صاحب علم ہے یعنی درسگاہ کا علم ہے، صاحب لسان نہیں ہے، عوامی زبان نہیں ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو صاحب لسان ہیں سٹیج کے بھی تاج بادشاہ ہے، وہ درسگاہ میں دو جملے نہیں پڑھا سکتے، وہ صاحب علم نہیں ہے۔ ہماری خواہش ہے ایسے علماء تیار کریں جو صاحب علم بھی ہو صاحب لسان بھی ہو۔ آپ دونوں کا ارادہ کرتے ہو نا بھی، ان شاء اللہ ہمارے ارادے بڑے مختصر مختصر ہیں، آپ اس کی نیت کریں، اللہ صاحب لسان بنا دے گا اور صاحب علم بنا دے گا۔ پانچویں اور آخری میری گزارش یہ ہے، ہمارے تخصص کی بنیاد، یہ بنیادیں کئی ہیں، میں خلاصے عرض کر رہا ہوں، ہمارے تخصص کی بنیاد یہ ہے کہ میدان میں آنے والا طالب علم وہ صاحب علم بھی ہو اور صاحب عمل بھی ہو۔ اس لیے ہمارے پورے سال کے نظام میں اس پر دونوں چیزیں چلنی ہیں، علوم بھی آپ خدمت میں پیش ہونے ہیں اور اعمال پر بھی رگڑا لگنا ہے۔ آپ اس پہ معذرت ناراض نہ ہونا، تو آپ علم کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، لیکن عمر کے اعتبار سے تو آپ سے چھوٹے ہیں نا، اور استاذ اگر عمر میں چھوٹا ہو پھر بھی استاذ ہوتا ہے، اور اگر عمر میں بڑا ہو پھر تو آدمی کو اس کا حیا ادب احترام کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں اپنے سادہ کرام خدمت میں عرض کرتا ہوں، آنے والے علماء کے لیے دو چیزیں، یہ ہمارے مشورے میں چلتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ دو باتوں کا خیال رکھیں، ان کو پڑھانا ایسے ہے جیسے درس نظامی کا مکمل فارغ عالم بیٹھا، اور ان کی تربیت ایسے کرنی ہے جیسے درس اجدادی اول کا طالب علم۔ اب ذہن میں آ گئی، یہ دونوں آپ کی سیدھے ہمارے ذہن میں رہنی ہے، تربیت کیسے کرنی ہے جیسے درس اجدادی اول کا طالب علم ہو، اور علوم کیسے دینا جیسے دورہ حدیث کا فارغ التحصیل عالم ہو۔ اب ظاہر ہے اجدادی والے سے بات نہیں کرتے جو عالم سے کرتے ہیں، اور تربیت میں عالم کو یوں ہی رگڑتے جیسے بچے کو ہوتے ہیں، اور ہوتا ایسے ہی ہے، آپ دیکھنا ابھی آپ کبھی دیر شروع ہو جائے، صبح اٹھو بھی ٹائم ہو گیا، اٹھو اٹھو اٹھو، یہ دادی والے اٹھاتے ہیں، مول صاحب اٹھاتے ہیں، آپ سوئے ہو کہ ایسے اٹھانا پڑے گا جیسے دادی والے بھی اٹھاتے ہیں، کوئی نماز کا وقت ہو گیا، جب تم باتیں کر رہے ہو، جب سنتوں کا وقت ہو گیا، جب تم نفل نہیں پڑھتے، ان کو طالب کرار میں یہ آنکھنا ایسے پڑھتے ہیں دادی کے طالب علم ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے کرنا ہی ایسے تو ہم اپنا ذہن بنا لیں گے تو پھر تکلیف تو نہیں ہوگی نا، جب ہم یہ ذہن بناتے ہیں یہ مکمل عالم ہے، درس نظامی کا فاضل ہے، اور یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کو نماز کے لیے کیا اٹھانا ہے، ہم اٹھاتے نہیں، اٹھتے ہی نہیں۔ اب نتیجہ کیا، دو بجے کی جماعت ہے وہ ڈھائی بجے اٹھ جاتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو کیا کہہ رہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، ہم کہتے نہیں وہ دھوتے نہیں، چلو موجود لگ گئی، تو یہ پھر نقصان، ہم تکرار کا اہتمام کیوں نہیں کریں گے، بھائی یہ مولوی صاحب ان کو کیا کہنا ہے، وہ تکرار میں آئے گئے کہ میں مولوی صاحب ہوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تربیت یوں کریں گے جیسے ادادیہ اول کا طالب علم ہے، اور علوم آپ کی خدمت میں یوں کوشش کریں گے کہ جیسے درس نظامی کے دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے۔ انشاءاللہ آپ کو قلعہ نہیں ہوگا علوم میں، اللہ نے چاہا، اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تادیس پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، یہاں تخصص میں اگر آپ نے ہماری ترتیب کے مطابق پڑھا، یہ شرط ہے، ہماری ترتیب کا آپ نے خیال کیا، ہم آپ سے کہیں کہ آپ ملک بھر کے کسی تخصص میں جا کر بیٹھ جائیں، بسم اللہ آپ جو پڑھا اس کو پیش کریں، آپ جو علوم پیش کریں، اپنی باتیں کریں، تو آپ کو آپ کا سر نیچے نہیں ہو۔ ہوگا کہ یار ہم فلاں جگہ پر آئے ہیں یا نہ آتے تو بہتر تھا، لیکن یہ شرط ہے کہ پڑھے ہماری تبدیل پر، یہ شرط ہے، جو کتاب کہہ دے مطالعہ اس کا کرے، جو نظام ہم لگائے خیالوں سے کرے۔ ہم کہتے ہیں سورۃ حدیث کا مطالعہ، آپ سورۃ دیجیے گا ساتھ تفسیر پر نظر پڑ دیے، بغیر استاد نے تو بعد میں پہلے تفسیر دیکھ لی، جو ہم نے کہا وہ نہیں دیکھنا، جو ساتھ پڑھی ہے جس پہ نظر پڑ گئی ہے نا، اس نے اپنی نظر کا خیال کرنا ہے، چھوڑ دے دل کرتا ہے پھر بھی چھوڑ دے، بس اب بات بنیاد بنانے کے لیے یہ ترتیب بنانی پڑتی ہے، اس لیے نظام لکھا ہوا ان شاء اللہ لگ جائے گا۔ مختصر میں عرض کر دے تو یہ اذان سے قبل آپ اٹھنے کی کوشش کریں تہجد، یہ اختیاری عمل ہے، اضطراری عمل نہیں، لیکن اذان کے وقت اٹھنا یہ اضطراری اختیاری نہیں ہے، فجر کی اذان کے وقت ہم نے ضرور اٹھانا ہے، فجر کی اذان سے لے کے فجر کی جماعت تک آپ نے مسلسل مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے، تلاوت کریں، ذکر کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن فجر کی اذان سے لے کے فجر کی نماز تک یہ اذکار اور تلاوت کا وقت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہمارا اصول تفسیر اور تفسیر کا سبق شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اشراق کے بعد ہم ساری تشریف لے آئے ہیں، ابھی دعا بھی فرمائیں گے، افتتاح بھی ساجد ہی فرمانا ہے، میں نے دو چار بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تو پھر ان شاء اللہ سرف اور ناف کا اجرا چلتا ہے، یہ ہم چلاتے ہیں ذی الحج تک، سرف ناف کا اجرا، ذرا تازگی ہو جاتی ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے تو چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں عبارات کے حوالے سے، پھر پون گھنٹے کا آدھ گھنٹے کا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر ایک سبق ہے، ڈیڑھ گھنٹے کا پھر کھانا ہے، پھر ڈیڑھ گھنٹے کا سبق ہے، پھر آرام ہے۔ زہر کی نماز آج کل اگر دو بجے ہے تو اڑھائی بجے سے لے کر تین بجے تک آدھا گھنٹہ آپ کی تجوید کی کلاس ہوگی، کس کی ہوگی؟ تجوید کی۔ آپ اس وہ حضرات جو فاض ہیں، تجوید سے قرآن پڑھا ہے، وہ استاد کے معاون بن جائیں گے، اور بہت سارے ایسے ساتھی جنہیں تجوید سے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، وہ نورانی پیدا ٹھیک کریں، اپنا پہلا پارا ٹھیک کریں، اور اس کو آر محسوس نہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اسٹیج پہ جا کے آئے پڑھیں، اور دائر اس طرح پڑھیں کہ جیسے اجمی سادہ عادت پڑھتا ہے اور لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ دسگاہ بیٹھ کے اپنے قرآن کو ٹھیک کر لیں، بات سمجھ آ رہی نا آپ؟ اس لیے اس میں آپ یہ نہ سمجھیں آپ دیکھو بڑے اور ہمیں نورانی پیدا پڑھا رہے، میں ان کو مل عالم بن گیا ہوں اور مجھے کہتا تم تجویز حصہ پڑھا کرو، اس کو آپ نے محسوس نہیں کرنا، تو یہ کر لیں گے نا بھی ان شاء اللہ، یہ آدھا گھنٹہ ہوگا، اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹہ سبق ہوگا، پھر ان شاء اللہ چھٹی ہے، سب مغرب آپ کے انفرادی معمولات ہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک تکرار ہے، عشاء کی نماز سے پہلے کھانا ہوگا ان شاء اللہ، اور عشاء کی نماز پر پھر آپ کا مطالعہ مطالعے کے نگران میں استاد موجود ہوگا، مزید باتیں ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں آتی رہے گی۔ باضابطہ جو ہماری ترتیب ہے، ہمارا 11 سے 15 شوال داخلہ ہوتا ہے، اور 16 شوال ہمارا سبق ہوتا ہے، کل جمعہ ہوگا، ہفتہ ہوا جو آج ہفتہ 16 شوال ہے، آج ہم نے اپنے سبق کا آغاز کر دیا، اس افتتاحی کو سبق سمجھا، اصل بات طلب ایسے بات سندھ کے ہیں، بات کشمیر کے دور ہے، اور رابطے میں وہ آ رہے ہیں، ان شاء اللہ آج شام تک ہم انتظار کریں گے، اور زور کے بعد تجوید کا گھنٹہ تو ہوگا، یہ تو سمجھنے شروع ہو، زور کے بعد کا گھنٹہ بھی ہوگا، جب یہ استاد جی پڑھائیں گے دعا کرا دیں گے، جو جگہ استاد نے بنانی ہے آپ کو دے دیں گے، جو ترتیب بننی ہے بنا دیں گے، اور کل سے باضابطہ ان شاء اللہ جو شیڈول لگا ہوگا نا اسی کے مطابق آپ کے سبق شروع ہوگی ان شاء اللہ، جیسے فجر کی نماز سے پہلے تلاوت یہ آپ کے ذمہ ہے، اور اس کے بعد سبق یہ صبح سے شروع ہو جائیں گے ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم بھی عطا فرمائے، اللہ نبوت کے اعمال بھی عطا فرمائے، اللہ نبوت کی افکار بھی عطا فرمائے۔